महाभारत वन पर्व जटासुरवध पर्व सप्त पंचाशदधिक शततमोध्याय जटासुर के द्वारा द्रौपदी सहित युधिष्ठिर नकुल सहदेव का हरण तथा भीमसेन द्वारा जटासुर का वध। वैशंपायनवाच ततस्तान् परविश्वस्तान् वसतस्तत्र पांडवान् पर्वतेन्द्रे द्विजै सार्धं पार्थागमन कांक्षया गतेषु तेषु रक्षसु भीमसेनात्मजेऽपि च रहितान् भीमसेनेन कदाचित्तान्यदीक्षया। जहार धर्मराजानं यमौ कृष्णां च राक्षस ब्राह्मणो मंत्रकुशल सर्वशास्त्र विदुत्तमः। इति ब्रुवन् पाण्डवेयान् पर्युपास्ते स्म नित्यदा परिप्समान पार्थानां कलापानि धनुंसि च अन्तरं संप्रवीं परिप्रेप्सुर् द्रौपद्याहरणं प्रति दुष्टात्मा पापबुद्धि स नाम्ना ख्यातो जटासुरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पर्वतराज गंधमादन पर सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणों के साथ निशंक रहने लगे। उन्हें पहुंचाने के लिए आए हुए राक्षस चले गए। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी विदा हो गया। तत्पश्चात एक दिन की बात है, भीमसेन की अनुपस्थिति में अकस्मात एक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा द्रौपदी को हर लिया। वह ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहता था और सब पांडवों से कहता था कि मैं संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ और मंत्रकुशल ब्राह्मण हूँ। वह कुंती कुमारों के तर्कस और धनुष को भी हर लेना चाहता था और द्रौपदी का अपहरण करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। उस दुष्टात्मा एवं पाप बुद्धि राक्षस का नाम जटासुर था। पोषणम तस्य राजेन्द्र चक्रे पांडव नंदन बुभते न च तम पापम भस्म विवानलम। जन्मेजय, पांडवों को आनंद प्रदान करने वाले युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणों की तरह उसका भी पालन पोषण करते थे, परंतु राख में छिपी हुई आग की भांति उस पापी के असली स्वरूप को वे नहीं जानते थे। स भीमसेने निष्क्रांते मृगयार्थम अरिंदम घटोत्कचम सानुचरम दृष्ट्वा विप्रदृतम दिश लोमस प्रभृतिम स्तास्तु महर्षिश्च समाहितान स्नातुं विनिर्गतान दृष्ट्वा पुष्पार्थम च तपोधनान रूपमन्यस्समास्थाय विकृतं भैरवं महत गृहीत्वा सर्वशस्त्राणि द्रौपदीं परिगृह्य च प्रातिष्ठत् स दुष्टात्मा तेन गृहीत्वा च पांडवान् सदेवस्तु यत्नेन ततोपक्रम्य पांडवः विक्रम्य कौशिकं खड्गं मोक्षयित्वा गृहं रिपोः आक्रंदत भीमसेनं वै येन जातो महाबलः। शत्रुसूदन, हिंसक पशुओं को मारने के लिए भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि घटोत्कच अपने सेवकों सहित किसी अज्ञात दिशा को चला गया। लोमस आदि महर्षि ध्यान लगाए बैठे हैं तथा दूसरे तपोधन स्नान करने और फूल लाने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए हैं। तब उस दुष्टात्मा ने विशाल विकराल एवं भयंकर दूसरा रूप धारण करके पांडवों के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र द्रौपदी तथा तीनों पांडवों को भी लेकर वहां से प्रस्थान कर दिया। उस समय पांडु कुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से छूट गए और पराक्रम करके म्यान से निकले ही अपनी तलवार को भी उससे छुड़ा लिया। फिर वे महाबली भीमसेन जिस मार्ग से गए थे उधर ही जाकर उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। तब अब्रवीत धर्मराजो हि अमाणो युधिष्ठिर धर्मस्ते हियते मूढ़ न तत्व समवेक्षसे। उधर जिन्हें वह जटासुर हर कल लिए जा रहा था वे धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, अरे मूर्ख, इस प्रकार विश्वासघात करने से तो तेरे धर्म का ही नाश हो रहा है, किंतु उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती है। ये ने क्वचिन मनुष्येषु त्रियज्ञो निगताश्चम ये धर्मं ते समवेक्षन्ते रक्षांसि च विशेषतः। दूसरे भी जहाँ कहीं मनुष्य अथवा पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणी हैं, वे सभी धर्म पर दृष्टि रखते हैं। राक्षस तो पशु पक्षी की अपेक्षा भी विशेष रूप से धर्म का विचार करते हैं। धर्मस्य राक्षसा मूलम धर्मम ते विदुरुत्तमम एतत् परीक्ष सर्वं त्वं समीपे स्थातुमर्हसि देवाश्चर्य सिद्धा पितरश्चापि राक्षस गंधर्वो रघुरक्षासि वयांसि पशवस्तथा त्रियज्ञोनिगताश्चैव अपि कीटपिपीलिकाः मनुष्यानुपजीवन्ते ततः त्वमपि जीवसि। राक्षस धर्म के मूल हैं, वे उसका धर्म का ज्ञान रखते हैं। इन सब बातों का विचार करके तुझे हम लोगों के समीप ही रहना चाहिए। राक्षस देवता ऋषि सिद्ध पितर गंधर्व नाग राक्षस पशु त्रियज्ञोनि के सभी प्राणी और कीड़े मकोड़े चींटी आदि भी मनुष्यों के आश्रित हो जीवन निर्वाह करते हैं। इस दृष्टि से तू भी मनुष्यों से ही जीविका चलाता है। समृद्ध्यास्य लोकस्य लोको युष्माकं वृद्ध्यति इमं च लोकं शोचन्तम् अनुशोचन्ति देवताः। इस मनुष्य लोक की समृद्धि से ही तुम सब लोगों का लोक समृद्धिशाली होता है। यदि इस लोक की दशा शोचनीय हो तो देवता भी शोक में पड़ जाते हैं। पूज्यमाना च वर्धन्ते हव्यकव्ये यथा विधि वयम् राष्ट्रस्य गुप्तारो रक्षितारश्च राक्षस। क्योंकि मनुष्य द्वारा हव्य और कव्य से विधिपूर्वक पूजित होने पर उनकी वृद्धि होती है। राक्षस हम लोग राष्ट्र के पालक और संरक्षक हैं। राष्ट्रस्य रक्षमाणस्य कुतो भूते कुतः सुखम् न च राजाव मन्तव्यो रक्षसा जात्व नागसि। हमारे द्वारा रक्षित न होने पर राष्ट्र को कैसे समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उसे सुख मिलेगा। राक्षस को भी उचित है कि वह बिना अपराध के कभी किसी राजा का अपमान न करे। अनुरप्य पचारस्य नास्त्यास्माकं नराशन विगताशान यथाशक्त्या कुर्महे देवता दिशो। नरभक्षी निशाचर, तेरे प्रति हम लोगों की ओर से थोड़ा सा भी अपराध नहीं हुआ है। हम देवता आदि को समर्पित करके बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का यथाशक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। गुरुश्च ब्राह्मणाश्चैव प्रणाम प्रमणा सदा द्रोग्धव्यम न च मित्रेषु न विश्वस्तेषु करहिजे। गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के सम्मुख हमारा मस्तक सदा झुका रहता है। किसी भी पुरुष को कभी अपने मित्रों और विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। ये शाम चान्नान भुंजित यत्र च स्यात् प्रतिश्रयः स त्वं प्रतिश्रयेऽस्माकं पूज्यमान सुखोषितः। जिनका अन्न खाए और जहाँ अपने को आश्रय मिला हो उनके साथ भी द्रोह या विश्वासघात करना उचित नहीं है। तुम हमारे आश्रय में हम लोगों से सम्मानित होकर सुखपूर्वक रहा है। भुंक्त्वा चान्नान् दुष्प्रज्ञ कथमस्मान् जहेषसि एवमेव वृथाचारो वृथा वृद्धो वृथा मतिः। खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तो हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जाने की इच्छा कैसे करता है। इस प्रकार तो अब तक तूने ब्राह्मण रूप से जो आचार दिखाया था वह सब व्यर्थ ही था। तेरा बढ़ना या वृद्ध होना भी व्यर्थ ही है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है। वृथा मरण मरहश्च वृथाद्य न भविष्यति अथ चेद दुष्ट बुद्धिस्त्वं सर्वै धर्मे विवर्जितः प्रदाय शस्त्राण्यस्माकं युद्धेन द्रौपदीं हर अथ चेद त्वं विज्ञानादिदं कर्म करिष्यसि। अधर्मं चाप्यकृतिं च लोके प्राप्यसि केवलम् एतामद्य परामृश्य श्रियं राक्षसमानुषिं विषमेतत्समालोड्य कुम्भेन प्राशितं त्वया ततो युद्धष्ठिरस्तस्य गुरुक समपद्यत। ऐसी दशा में तू व्यर्थ मृत्यु का ही अधिकार है और आज व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण नष्ट हो जाएंगे। यदि तेरी बुद्धि दुष्टता पर ही उतर आई है और तू संपूर्ण धर्मों को भी छोड़ बैठा है तो हमें हमारे अस्त्र लेकर युद्ध कर तथा उसमें विजयी होने पर द्रौपदी को ले जा। यदि तू अज्ञानवश या विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा तो संसार में तुझे केवल अधर्म और अकीर्ति ही प्राप्त होगी। निशाचर, आज तू ने इस मानव जाति की स्त्री का स्पर्श करके जो पाप किया है यह भयंकर विष है जिसे तूने घड़े में घोल कर पी लिया है। इतना कर युधिष्ठिर उसके लिए बहुत भारी हो गए। स तु भाराभिभूतात्मा न तथा शीघ्र गो भवत अथा ब्रवीत द्रौपदीं च नकुलं च युधिष्ठिर। भार से उसका शरीर दबने लगा इसलिए अब वह पहले की तरह शीघ्रता पूर्वक न चल सका। तब युधिष्ठिर ने नकुल और द्रौपदी से कहा, मां भैष्ठ राक्षसान मूढ़ा गतिरस्य मयाहिता नाति दूरे महाबाहुर भविता पवनात्मज। तुम लोग इस मूढ़ राक्षस से डरना मत, मैंने इसकी गति कुंठित कर दी है। वायुपुत्र महाबाहु भीमसेन यहाँ से अधिक दूर नहीं होंगे। अस्मिन् मुहूर्ते संप्राप्ते न भविष्यति राक्षसः सदेवस्तु तं दृष्ट्वा राक्षसं मूढ़चेतनम् वाच वचनम राजन् कुंती पुत्रं युधिष्ठिरं राजन् किं नाम सत्कृत्यं क्षत्रियस्यास्त्यतोधिकम् यद्युद्धे विमुख प्राणा त्यजे शत्रुं जयेतवा एष चास्मान् वयं तेनं युध्यमाना परं तप। सूदये महाबाहो देश कालोऽयं नृप क्षत्रधर्मस्य संप्राप्त काल सत्यपराक्रमः। इस आगामी मुहूर्त के आते ही इस राक्षस के प्राण नहीं रहेंगे। इधर सहदेव ने उस मूढ़ राक्षस की ओर देखते हुए कुंती नंदन युधिष्ठिर से कहा, राजन क्षत्रिय के लिए इससे अधिक सत्कर्म क्या होगा कि वह युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राणों का त्याग कर दे अथवा शत्रु को ही जीत ले। राजन इस प्रकार यह हमें अथवा हम इसे युद्ध करते हुए मार डाले। परम तप महाबाहु नरेश, यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल देश काल प्राप्त हुआ है। यह समय यथार्थ पराक्रम प्रकट करने के लिए है। जयंतो हन्यमाना वा प्राप्तुर्मर्हाम सद्गतिम राक्षसे जीवमानेद्य रविरस्तमियाद्यदि नाहं ब्रूयां पुनर्जातु क्षत्रियोऽस्मीति भारत भो भो राक्षसं तिष्ठस्व सहदेवोऽस्मि पाण्डव हत्वा वा मां नयस्वैनां हतो वा देह स्वप्यसे तदा ब्रूवति माद्रेये भीमसेनो यदीक्षया प्रत्यदेशन गदाहस्त सभद्र युवासव सोपश्यद्रातरौ तत्र द्रौपदीं च पयस्विनीम्। भारत, हम विजयी हो या मारे जाएं सभी दशाओं में उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस राक्षस के जीते जी सूर्य डूब गए तो मैं फिर कभी अपने को क्षत्रिय नहीं कहूँगा। अरे वो निशाचर, खड़ा रह, मैं पांडुकुमार सहदेव हूँ, या तो तू मुझे मारकर द्रौपदी को ले जा या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर आज यहीं सदा के लिए सो जा। माद्रीनंदन, सहदेव जब ऐसी बात कह रहे थे उसी समय अकस्मात गदा हाथ में लिए भीमसेन दिखाई दिए, मानो बद्रधारी इंद्र आ पहुँचे हों। उन्होंने वहाँ राक्षसों के अधिकार में पड़े हुए अपने दोनों भाइयों तथा यशस्विनी द्रौपदी को देखा। क्षितिस्थम सहदेव च क्षिपन्तम राक्षसम तदा मार्गाच्च राक्षसम ओढ़म कालोपहत चेतसम भ्रमन्तम तत्र तत्रैव देवेन वारितम भ्रातृस्तान् यतो दृष्ट्वा द्रौपदीं च महाबलः क्रोधमाहार्य यद्भीमो राक्षसम चेदमब्रवीत विज्ञातोसि मया पूर्वं पापशस्त्र परीक्षणे। उस समय सहदेव धरती पर खड़े होकर राक्षस पर आक्षेप कर रहे थे और वह मूल राक्षस मार्ग से भ्रष्ट होकर वहीं चक्कर काट रहा था। काल से उसकी बुद्धि मारी गई थी, देव ने ही उसे वहां रोक रखा था। भाइयों और द्रौपदी का अपहरण होता देख महाबली भीमसेन कुपित हो उठे और जटासुर से बोले, ओ पापी, पहले जब तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था तभी मैंने तुझे पहचान लिया था। आस्था तू त्वयि मे नास्ति यतो सेना हतस्तदा ब्रह्मरूप प्रतिक्षन्नो नो वदसे चा प्रियम्। तुझ पर मेरा विश्वास नहीं रह गया था तो भी तू ब्राह्मण के रूप में अपने असली स्वरूप को छिपाए हुए था और हम लोगों से कोई अप्रिय बात नहीं कहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें तत्काल नहीं मार डाला। प्रिय सूरभ माणम त्वाम न चेवा प्रिय कारिणम अतिथिम ब्रह्म रूपम च कथम हन्याम नागसम राक्षसम जानमानोपी यो हन्यान नरकम व्रजेत अपक्वस्य च कालेन वधस्तव न विद्यते। तू हमारे प्रिय कार्यों में मन लगाता था जो हमें प्रिय न लगे ऐसा काम नहीं करता था। ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया था और कभी कोई अपराध नहीं किया था, ऐसी दशा में मैं तुझे कैसे मारता। जो राक्षस को राक्षस जानते हुए भी बिना किसी अपराध के उसका वध करता है वह नरक में जाता है। अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ था इसलिए भी आज से पहले तेरा वध नहीं किया जा सकता था। नूनम अद्यासि संपक्को यथा ते मतिरिद्रसे दत्ता कृष्णापहरणे काले नादभूत करमला। आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चुकी है, तभी तो अद्भुत कर्म करने वाले काल ने तुझे इस प्रकार द्रौपदी के अपहरण की बुद्धि दी है। वडिशोऽयं त्वया ग्रस्त कालसूत्रेण लम्बितः मत्स्योऽम्भसीव स्यूतास्य कथमद्य भविष्यसे। काल रूपी डोरे से लटकाया हुआ बंसी का काटा तूने निगल लिया है, तेरा मुंह जल की मछली के समान उस काटे में गुथ गया है, अतः अब तो कैसे जीवन धारण करेगा। यम चासी प्रस्थितो देशम वन पूर्वम गतम चते न तम गंतासी गंतासी मार्गम बकहिरिम भयो। जिस देश की ओर तू प्रस्थित हुआ है और जहाँ तेरा मन पहले से ही जा पहुँचा है वहाँ अब तू न जा सकेगा, तुझे तो बक और हिडम्ब के मार्ग पर जाना है। एवं उक्तस्तु भीमेन राक्षस कालचोदितः भीतवसृज्यतां सर्वान् युद्धाय समुपस्थितः। भीमसेन के ऐसा कहने पर वह राक्षस भयभीत हो उन सबको छोड़कर काल की प्रेरणा से युद्ध के लिए उद्यत हो गया। अब्रवीत च पुनर्भीमं रोषात् प्रस्फुरिताधरः न मे मूढ़ादिश पाप त्वदर्थं मे विलंबितम्। उस समय रोष से उसके ओठ फड़क रहे थे, उसने भीमसेन के को उत्तर देते हुए कहा, ओ पापी, मुझे दिग्भ्रम नहीं हुआ था, मैंने तेरे ही लिए विलंब किया था। सुता में राक्षसा ये त्वया विनियतारणे तेसा मध्य करेष्यामि तवा श्रेणोदक क्रियाम। तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उन सब के नाम मैंने सुने हैं, आज तेरे रक्त से ही मैं उनका तर्पण करूंगा। एवं उक्तस्ततो भीम सकृण परिसंलिहन स्मयमान इव क्रोधा साक्षात कालांत कोपमः ब्रुवन वै तिष्ठ तिष्ठेति क्रोध संरक्त लोचनः बाहु संरभ्य मे वैक्षन नभि दुद्राव राक्षसम राक्षसोपि तदा भीमं युद्धार्थिनम अवस्थितम मुहुर्मुहुर्व्याददान श्रीकृणी परिसंलिहन अभिदुद्राव संरब्धो बलिर्वज्रधरम यथा। राक्षस के ऐसा कहने पर भीमसेन अपने मुख के दोनों कोने चाटते हुए कुछ मुस्कुराते से प्रतीत हुए, फिर क्रोध से साक्षात काल और यमराज के समान जान पड़ने लगे। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई थी। खड़ा रह कहते हुए ताल ठोक कर राक्षस की ओर दृष्टि गड़ाए उस पर टूट पड़े। राक्षस भी उस समय भीमसेन को युद्ध के लिए उपस्थित देख बार बार मुंह फैलाकर मुंह के दोनों कोने चाटने लगा और जैसे राजा बलि भद्रधारी इंद्र पर आक्रमण करता है उसी प्रकार कुपित हो उसने भीमसेन पर धावा किया। भीमसेनोऽप्यवष्टब्धो नियुद्ध स्थित राक्षसोपि च विस्रब्धो बाहुयुद्धम अकांक्षत वर्तमाने तदा ताभ्यां बाहुयुद्धे सुदारुणे माद्री पुत्रावते क्रुद्धो उभावप्यभ्यधावताम। भीमसेन भी स्थित होकर उससे युद्ध के लिए खड़े हो गए और वह राक्षस भी निश्चिंत हो उनके साथ बाहुयुद्ध की इच्छा करने लगा। उस समय उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहुयुद्ध होने लगा। यह देख माद्री पुत्र नकुल और सहदेव अत्यंत क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े। न्यवार्यतौ प्रहसन कुंती पुत्रो वृकोदरः सक्तोऽहं राक्षसस्येति प्रेक्षध्वम् इति चाब्रवीन्। परंतु कुंती कुमार भीमसेन ने हंसकर उन दोनों को रोक दिया और कहा, मैं अकेला ही इस राक्षस के लिए पर्याप्त हूँ, तुम लोग चुपचाप देखते रहो। आत्मना भ्रातृभिश्चैव धर्मेण सुकृतेन च इष्टेन च शपे राजन् सूदयिष्यामि राक्षसम्। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, महाराज मैं अपने सब भाइयों की धर्म के पुण्य कर्मों की तथा यज्ञ की शपथ खाकर कहता हूँ, इस राक्षस को अवश्य मार डालूँगा। इत्येवम् उक्त्वा तौ वीरौ स्पर्धमानौ परस्परम् बाहुभ्यां समसज्जेताम् उभौ रक्षो वृकोदरौ। ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस और भीम एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए बाहों से बाहें मिलाकर गुथ गए। तयोरासे संप्रहार क्रुद्धयोर भीम रक्षसो अमृतमाणयो संख्ये देवदानवयोरिव। भीमसेन तथा राक्षस दोनों में देवताओं और दानवों के समान युद्ध होने लगा। दोनों ही रोष और अमर्ष से भरकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। आरुज्यारुज्यतौ वृक्षान्नन्योन्यम अभि जग्नतु जिमूता विवगर्जन्तौ निनदन्तौ महाबलौ। दोनों का बल महान था, वे गर्जते हुए दो मेघों की भांति सिंहनाद करके वृक्षों को तोड़ तोड़ कर परस्पर चोट करते थे। बभंजतुर्महावृक्षान् उरुभिर्बलिनाम्बरौ अन्योन्येनाभिसंरद्धौ परस्पर वधयेषिणौ। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अपने जांघों के धक्के से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डालते थे और परस्पर कुपित हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। तद वृक्ष युद्धम अभवन महिरूह विनाशनम बाले सुग्रीव योर भ्रात्रोह पुरा स्त्री कांक्षणोर यथा। जैसे पूर्व काल में स्त्री की इच्छा वाले दो भाई बाले और सुग्रीव में भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमसेन और राक्षस में होने लगा। उन दोनों का वह वृक्ष युद्ध उस वन के वृक्ष समूहों के लिए महान विनाशकारी सिद्ध हुआ। आविद्या विद्यतौ वृक्षान् मुहूर्तम इतरेतरम ताड़यामास तुरुर्भौ विनन्दन्तौ मुहुर्मुहुः। ये दोनों बड़े बड़े वृक्षों को हिला हिलाकर बार बार विकट गर्जना करते हुए दो घड़ी तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। तस्मिन् देशे यदा वृक्षाः सर्व एव निपातिता पुंजे कृताश्च ततः परस्पर वधेप्सया ततः शीला समादाय मुहूर्तम इव भारत महाभ्रैरिव शैलेन्द्रौ युधाते महाबलौ शिलाभिरुग्ररूपाभिर्भृतेभिः परस्परं भद्रैरिव महावेगै आजघ्नतु रमर्षणौ। भारत, जब उस प्रदेश के सारे वृक्ष गिरा दिए गए तब एक दूसरे का वध करने की इच्छा से उन महाबली वीरों ने वहां ढेर की ढेर पड़ी हुई सैकड़ों शिलाएं लेकर दो घड़ी तक इस प्रकार युद्ध किया मानो दो पर्वतराज बड़े बड़े मेघखंडों द्वारा परस्पर युद्ध कर रहे हो। वहां की शिलाएं विशाल और अत्यंत भयंकर थी, वे देखने में महान वेगशाली भद्रों के समान जान पड़ती थी। अमर्थ में भरे हुए वे दोनों योद्धा उन्हें शिलाओं द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। अभिद्रुत्य च भूयस्तौ अन्योन्यं बलदर्पितौ भुजाभ्यां परिगृह्याथ चकर्षाते गजाविव। तत्पश्चात अपने अपने बल के घमंड में भरे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर झपट कर पुनः अपनी भुजाओं से कसते हुए विपक्षी को उसी प्रकार खींचने लगे जैसे दो गजराज परस्पर भिड़कर एक दूसरे को खींच रहे हों। मुष्टिभिश्च महाघोरे अन्योन्यम अभिजघ्नतो ततः कटकटा शब्दो बभूव सुमहात्मनो। अपने अत्यंत भयानक मुक्कों द्वारा वे परस्पर चोट करने लगे, तब उन दोनों महाकाय वीरों में जोर जोर से कटकटाने की आवाज होने लगी। तथा संगृत्य मृष्टिम तो पंचशीर्षम इवोरगम वेगेनाभ्य हनद्भिपो राक्षसस्य शिरोधराम। तदनंतर भीमसेन ने पांच सिर वाले सर्प की भांति अपने पांच अंगुलियों से युक्त हाथ की मुट्ठी बांधकर उसे राक्षस की गर्दन पर बड़े वेग दे मारा। ततः श्रांतम तु तद्रक्षो भीमसेन भुजाहतम सुपरिश्रांत महालक्ष्य भीमसेनोऽभ्यवर्तत। भीमसेन की भुजाओं के आघात से वह राक्षस थक गया था, तदनंतर उसे अधिक थका हुआ देख भीमसेन आगे बढ़ते गए। तत् एनम महाबाहुर्बाहुभ्याम अमरोपमः समुच्छिप्य बलाद् भीमो विनिस्पृश्य महीतले। तत्पश्चात देवताओं के समान तेजस्वी महाबाहु भीमसेन ने उस राक्षस को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। तस्य गात्राणि सर्वाणि चूर्णयामास पांडव अरण्यत्नां चाभिहत्य शिरः कायादपाहरत। उस समय पांडुनंदन भीम ने उसके सारे अंगों को दबाकर चूर चूर कर दिया और थप्पड़ मारकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। संदष्टौष्टं विवृत्ताक्षं फलं वृक्षादिवत्युतं जटासुरस्य तु शिरो भीमसेन बलाद्धतम्। भीमसेन के बल से कटकर अलग हुआ जटासुर का वह सिर वृक्ष से टूटकर गिरे हुए फल के समान जान पड़ता था। उसका ओठ दांतों से दबा हुआ था और आंखें बहुत फैली हुई थी। पपात रुधिरादिग्धम संदष्ट दशनक्षरम तम निहत महेश्वासो युधिष्ठिरमुपागमत सूयमानो द्विजाग्रेस्तु मरुद्भिरिव वासव। दांतों से दबे हुए ओठ वाला वह मस्तक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा था। इस प्रकार जटासुर को मारकर महान धनुर्धर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय श्रेष्ठ द्विज उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, मानो मरुद्गण देवराज इंद्र के गुण गा रहे हों। इति श्री महाभारते वन परमणि जटासुर वध परमणि सप्तपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत जटासुर वध पर्व में 197वां अध्याय पूरा हुआ। समाप्तम जटासुर वध पर्व।